tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 13 marca, właśnie minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zaczynamy popołudniowe wydanie. Zapraszamy do trójki do 19, ale czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Są już częściowe wyniki referendum strajkowego wśród nauczycieli. Jest areszt dla podejrzanych w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym dla byłego asystenta Elżbiety Bieńkowskiej z czasów, gdy była senatorem. W serwisie trójki także o tym, kiedy pociągi, m.in. z Warszawy do Gdańska i Lublina, będą jeździć krócej. Pierwsze wyniki głosowania wśród nauczycieli pokazują, że pracownicy szkół chcą strajkować i że wybierają najbardziej drastyczną formę protestu. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz informuje o cząstkowych wynikach z niektórych regionów. Mamy wstępne wyniki referendum w zachodniopomorskim. Mamy tam 100% poparcia, nawet w malusieńkich gminach. Także w okolicach Częstochowy jedno z przedszkoli samo zadzwoniło do nas, informując, że na 22 pracowników, którzy wzięli udział w referendum, 100% odpowiedziało się za strajkiem. Tego rodzaju sygnały napływają do nas, ale kulminacja będzie w przyszłym tygodniu. Referendum potrwa do 25 marca, ale odbywa się tylko w tych placówkach, w których rozpoczęto spór zbiorowy i w których nie doszło do porozumienia w sprawie podwyżki płacy 1000 zł. Jak zapowiada ZNP, do strajku dojdzie, jeśli zaopowie się większość głosujących. Miałby on rozpocząć się 8 kwietnia, tuż przed egzaminami dla gimnazjalistów i uczniów klas 8. Nawet jeśli do strajku dojdzie, egzaminy odbędą się zgodnie z planem, zapowiada rzecznik rządu Janna Kopcińska i dodaje, że MEN nad tym pracuje. Dorośli mogą protestować, sprzeczać się, nie zgadzać w pewnych kwestiach, ale dzieci mają określony program, który muszą, że tak powiem, przerobić. Mają terminy egzaminów, do których muszą przystąpić, bo oni już do tego miejsca w swojej edukacji nie wrócą. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad tym, aby te egzaminy się odbyły i zapewniam, że egzaminy się odbędą w terminie. ZNP chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a Oświatowa Solidarność podniesienia płac, podobnie jak w resortach mundurowych, czyli o nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15% od stycznia przyszłego roku. Ministerstwo Edukacji informuje, że dzięki podwyżkom od kwietnia 2018 do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie o około 16%. Podczas negocjacji ze związkowcami minister Anna Zalewska zaproponowała też wprowadzenie dodatku dla rozpoczynających pracę w zawodzie w sumie 2000 zł w ciągu 2 lat. Katowicki sąd aresztował 5 z 6 zatrzymanych w poniedziałek przez CBA osób w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prokuratura zarzuca im m.in. korupcję, a także powoływanie się na wpływy i pranie pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest Lech B., były asystent komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Jemu prokurator przedstawił w sumie 16 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw gospodarczych, skarbowych, przestępstw korupcyjnych, wyłudzeń kredytów i innych. Pozostałe 5 osób usłyszało zarzuty udziału w tej grupie przestępczej. Mieli oni dokonać oszustw na kwotę około 2 milionów złotych na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Elżbieta Bieńkowska zaprzeczyła, że ma jakiekolwiek związki z całą sprawą. Napisała na Twitterze, że łączenie jej osoby z zatrzymaniami CBA pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami, co, jak twierdzi, zostało jednoznacznie ustalone w 2014 roku. Możliwe, że od grudnia pociągi na trasie Warszawa-Gdańsk będą jeździć z prędkością 200 km na godzinę, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu o 20 minut. Podobnie ma być wkrótce na trasie z Katowic do Krakowa, zapowiada prezes PKP PLK Ireneusz Marchal. Już będziemy w ciągu najbliższych miesięcy jechali krócej z Katowic do Krakowa. Już nie 2,5 godziny prawie, tylko skrócimy to o 20 minut. Ale radykalny efekt dla podróżujących między Katowicami a Krakowem będzie na przełomie roku 2021, kiedy pociągi szybkie, tak zwane, które będą jechały z Katowic do Krakowa, będą mogły ten odcinek pokonywać poniżej godziny. Po remontach podróż ze stolicy do Poznania ma być krótsza o około 40 minut. Z Warszawy do Gdańska ma trwać 2,5 godziny. Na zatłoczonej trasie do Lublina lepiej ma być od września. Wyższa Izba Rosyjskiego Parlamentu przyjęła bez poprawek ustawę o karaniu za krytykę władz oraz rozpowszechnianiu niesprawdzonych informacji. Przeciwko takim zapisom w prawie protestują obrońcy praw człowieka i opozycja, a środowiska intelektualistów nazwały dokument narzędziem państwowej cenzury. Dokument czeka już tylko na podpis prezydenta. Więcej o tej sprawie nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Projekt zakłada karanie wysokimi grzywnami osób fizycznych i prawnych za publikowanie treści, które naruszają dobre imię władz Rosji oraz tzw. fake newsów. Ustawa wprowadza za rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji grzywny od 30 tysięcy do 1,5 miliona rubli, to jest w przeliczeniu od 450 euro do 20 tysięcy euro. W przypadku publikowania treści naruszających dobre imię władz Rosji, dodatkowo urzędnicy będą mogli blokować strony internetowe. Przeciwko ustawie wypowiedzieli się przedstawiciele środowisk literackich, obrońcy praw człowieka wieka i antykremlowska opozycja. Zastrzeżenia zgłosili także eksperci Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Kontroli Telekomunikacji oraz części organizacji pozarządowych. W niedzielę w kilkudziesięciu miastach Rosji w związku z tym projektem odbyły się demonstracje w obronie wolnego internetu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięknie świeci przy Myśliwieckiej, prosto w oczy, troszkę przeszkadza, ale za takim słońcem właściwie w pewnym sensie trochę się stęskniliśmy, więc niech świeci w najlepsze. Zerkam na mapę przygotowaną przez Instytut Meteorologii. W tej chwili chyba nigdzie w kraju temperatura nie sięga 10, a przepraszam, we Wrocławiu 10 i w Opolu, w tamtych stronach około 10 stopni. A dzisiaj zachmurzenie raczej duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszcza się strefa opadów deszczu. Temperatura od 4 w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku. W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Temperatura ta maksymalna od 4 w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie do nawet 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątek, 15 marca, Węgrzy będą obchodzić swoje święto narodowe. Tym razem także w naszym towarzystwie. Trójka. Jesteśmy połączeni. Oprócz obowiązkowych punktów zwiedzania Budapesztu, takich jak spacery nad pięknym Dunajem czy kąpiel w łaźni, proponujemy inne atrakcje. Pojedziemy najstarszym w tej części Europy metrem, spróbujemy ułożyć kostkę Rubika i poszukamy polsko-węgierskich historii miłosnych, nie tylko tych historycznych. A to wszystko w porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki oraz w audycji LP Trójka. Paulina Kozion, do usłyszenia. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Autopromocja. I tak nam minęła 16.07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała dzisiaj Magdalena Dercz, realizuje Michał Jakubik, a przy telefonie Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o niebie zamkniętym dla Boeingów 737. Linie zawierzają loty tych maszyn po katastrofie w Etiopii. Do tej pory Max sprzedawał się jak świeże bułeczki. Tak naprawdę wielu przewoźników czekało na nową wersję Boeinga. To jest samolot z ogromnym potencjałem, no i w tym momencie ktoś podstawia mu nogę, mówiąc kolokwialnie. Znaczy de facto Boeing potyka się trochę o własne nogi. Uwaga na pole elektromagnetyczne. Ministerstwo Cyfryzacji chce dać obywatelom narzędzie do pomiaru poziomu niebezpieczeństwa. Kury jajek nie przestaną znosić, kury nie będą znosiły jajek ugotowanych na twardo. Nie mamy rzetelnych badań, które by potwierdzały jakieś zagrożenie wobec ludzi, wobec środowiska ze strony nadajników telefonii komórkowej czy innej. Przed 17 będzie wreszcie o Parlamencie Europejskim, który porozumiał się w sprawie tzw. sygnalistów. Unia chce zagwarantować, żeby we wszystkich krajach członkowskich był ten sam poziom ochrony sygnalistów, przynajmniej jeśli chodzi o te minimalne standardy. Ale zaczniemy od wspomnienia. A Irusia będzie teraz całować oczka misia Rysia? W wieku 85 lat zmarła aktorka Zofia Czerwińska. To tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami aż do 19. A zaczynamy od trójkowej piosenki dnia. No takie piosenki, proszę Państwa, zwłaszcza tak bluesowo kołyszące, to ja naprawdę lubię. To Keith Richards w Trójce, Big Town Playboy. yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, just go off, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playboy. Dziesiąta rocznica ukazania się albumu Talkies Cheap. To był 1988 rok. Polecam Państwu fantastyczny film dokumentalny, w którym Keith Richards pokazuje, jakie są jego, no właśnie, te najbardziej bluesowe korzenie. Takie piosenki dnia to ja naprawdę lubię. Big Town Playboy w programie trzecim Polskiego Radia. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Urodziła się w 1933 roku w Poznaniu. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a w 1957 roku debiutowała na scenie. Grywała w teatrach w Bielsku Białej, Gdańsku i Olsztynie. Od 1979 roku występowała w warszawskim teatrze Syrena. W wieku 85 lat zmarła Zofia Czerwińska. A Irusia będzie teraz całować oczka misia Rysia? Prawe oczko misia Rysia. I lewe. O. Ja pójdę. Chyba mam prawo. Gdybym ja chciała czekać, jak twoja matka wróci z Ameryki, to bym się chyba dopiero ze świętym Piotrem napiła. Tatuś, otworzy. Rady. Panie dyrektorze! Telefon z sekretariatu dyrektora Powroźnego. Kto dzwoni? Kto dzwoni? Powroźnego! A, no to na razie. Przecież taki ładny domek, nowoczesny. Będziecie Państwo zadowoleni. Proszę Pana, jak ktoś całe życie mieszkał w mieście, to się za Chiny do wiochy nie przyzwyczai. Irena Chucka. Misiaczku! Zofia Czerwińska nazywana była mistrzynią drugiego planu. Na dużym ekranie debiutowała rolą w Pokoleniu Andrzeja Wajdy, a w jej filmografii znajdują się m.in. Lekarstwo na miłość, Rejs, Poszukiwany, Poszukiwana, Miś słyszany Och, Karol, czy grywała też oczywiście w serialach, no właśnie, w takich produkcjach jak 40-latek, Alternatywy 4, czy w ostatnich latach W świecie według kiepskich. A jej ostatni film to Przystanek do nieba z 2016 roku. Jestem pewien, że Państwo też mają jakieś swoje prywatne, osobiste wspomnienia z twórczością tej artystki. W wieku 85 lat odeszła Zofia Czerwińska. Proszę dać znać. 227@polskieradio.pl 71335. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Odchodzić bez umowy, czy nie odchodzić? Oto jest pytanie. No, mam wrażenie, że taka brytyjska tragedia, brytyjski dramat. No, na razie niech będzie dramat. Trwa w najlepsze. Co dalej z tym Brexitem? Musimy to w końcu jednoznacznie wyjaśnić. 19 minut po 16 to będzie najlepszy moment. Zapraszamy do Trójki. Adam Dąbrowski w Londynie. Dzień dobry, witam serdecznie pana. Dzień dobry. Redaktorze, to jak to właściwie jest? Bo my się dokładnie, no mniej więcej 24 godziny temu spotkaliśmy w tym miejscu, na tych falach radiowych, przy tych, mam nadzieję, słuchaczach. I co się właściwie zmieniło, jeśli chodzi o Brexit? Omawiamy cały czas tę sprawę, ja wciąż do końca nie wiem. Pytanie, czy sami Brytyjczycy wiedzą, czy wyjdą z Unii Europejskiej, czy wezmą ten rozwód zgodnie z jakimikolwiek umowami, czy bez tej umowy zupełnie? Out of control, utrata kontroli. Taki tytuł dzisiaj w dzienniku AI znalazłem i to jest świetna odpowiedź na twoje pytanie, bo dziś wiemy z pewnością po tej wczorajszej klęsce Theresy May, że te brexitowe wajchy i przyciski po prostu nie są już tylko w rękach Brytyjczyków. No nie tak miało być, może dzisiaj powiedzieć premier, bo dzisiaj moglibyśmy omawiać ten deal, który wynegocjowała i udało jej się uzyskać dla niego akceptację parlamentu, a tymczasem dziś, mówimy o no deal. Opozycja po wczorajszej klęsce Theresy May bezlitosna. Brexitowa strategia premier jest w strzępach. Jej umowa została dwa razy odrzucona, a teraz jest martwa. Dlaczego premier nie zademonstruje przywództwa? Dlaczego nie narzuci wszystkim swym posłom dyscypliny, tak by zdjąć ze stołu brak umowy 29 marca i potem? Auć! Najpierw Jeremy Corbyn, lider Lewicy, potem Ian Blackford ze Szkockiej Partii Narodowej. I tego właśnie dotyczyć będzie dzisiejsze głosowanie. Skoro nie mamy umowy, no to trzeba postanowić, co dalej. Dziś rozważamy wariant twardego Brexitu, spadku za brexitową krawędź. Problem w tym, drodzy Brytyjczycy, że żeby nie spaść za tę krawędź, to nie wystarczy po prostu bardzo tego nie chcieć. Theresa May. Brak umowy można wykluczyć tylko robiąc dwie rzeczy, albo odwołując Brexit, albo też głosując za umową. Jeżeli pan chciał wykluczyć Brexit bez porozumienia, trzeba było wczoraj za porozumieniem zagłosować. Podobnie mówi wielki rywal Theresy May z drugiego skrzydła partii konserwatywnej, Boris Johnson. Prawo mówi, że musimy opuścić Unię 29 marca. To głosowanie jest więc symboliczne. Mam nadzieję, że parlament zagłosuje za tym, żebyśmy nie zdjęli ze stołu opcji no deal. To by było szaleństwo w taki sposób dokonać samorozbrojenia się, w taki sposób postrzelić się w stopę. Jak słyszymy, Johnson nie ma nic przeciwko no deal, ale jest raczej w mniejszości. Arytmetyka parlamentarna sugeruje, że posłowie powiedzą nie, nie, nie chcemy twardego Brexitu. I tu dochodzimy do tego naszego out of control, bo teraz to tak naprawdę nie zależy od nich. Żeby to wytłumaczyć, musimy cofnąć się do samego początku, do momentu, kiedy Brexit rusza. W momencie uruchomienia artykułu 50, ten nasz wagonik brexitowy pomalowany w Union Jacka startuje, no i od razu ma jeden kurs. To jest kurs ku krawędzi, ku twardemu Brexitowi. Żeby za nią nie spaść, wiadomo, trzeba coś zrobić. Coś, czyli po pierwsze zahamować, czyli odwołać Brexit, no albo skręcić kierownicą, wynegocjować umowę, zmienić kurs, oddalić się od krawędzi. Tyle, że jak widzimy, cały czas to skręcanie nie wychodzi. Dwa razy premier była już w Izbie Gmin, dwa razy apelowała, słuchajcie, czasu coraz mniej, skręcajmy. No i dwa razy posłowie odepchnęli ją, porwali kierownicę, powiedzieli nie, nie, kurs na krawędź jest ciągle aktualny. No i ten wagonik jedzie dalej. Jeżeli dzisiaj Izba Gmin zagłosuje przeciwko no deal, to będzie takie wyrażenie woli. My jedziemy dalej ku krawędzi w tym wagoniku, ale bardzo, bardzo, bardzo byśmy tego nie chcieli. No jak wiadomo, takie rzeczy nie działają. Rozwiązanie jutro. Jutro głosowanie nad przełożeniem Brexitu. Posłowie mogą zobowiązać premier, by ta, tu jest słowo klucz, poprosiła Unię o opóźnienie tego rozstania. No i wtedy to by było rozwiązanie tymczasowe, w tym sensie, że wagonik sobie będzie jechał dalej. Dalej będzie ta kierownica, dalej trzeba skręcić kierownicą, bo inaczej znów dojedziemy do krawędzi. Tylko teraz ta krawędź po prostu się magicznie odsunie. Zamiast końca marca, dajmy na to, to będzie maj. Słowem, out of control, twardy Brexit, to już nie leży tylko w gestii Brytyjczyków. No właśnie, bo to jedno, co oni sobie tam w tym Londynie ustalą, drugie, co na to skupieni w Brukseli przywódcy zdecydują, czy na to się zgodzą. No a poza tym, Adamie, jak wiemy, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Niektórzy, no chyba Jean-Claude Juncker sugerował, nie ma odwrotu od tej daty. Do tego momentu musicie się zadeklarować, bo jeśli tego nie zrobicie, to po prostu w tej Wielkiej Brytanii, która chce rozwodu, trzeba będzie regularnie zorganizować wybory do Europarlamentu, tak jakby się zupełnie nic nie działo. Jedna rzecz mnie frapuje w tym wszystkim. Przecież to wszystko, o czym opowiadamy, to o czym tak barwnie nam tutaj opowiadasz, to się dzieje w tak ustabilizowanej przecież demokracji, w tak ustabilizowanym systemie politycznym, w którym wydawałoby się taka przewidywalna nuda jest na porządku dziennym. To niebywałe, że oni właściwie tam u siebie sami nie mogą się dogadać. To jest system, który został wywrócony do góry nogami. Ja wczoraj sobie myślałem, że po tylu porażkach, po tylu klęskach, a jeszcze przecież po drodze była historyczna klęska, rekordową liczbą głosów, rząd Theresy May przegrał w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Na własne życzenie, przypominam. Na własne życzenie w jakimś tam sensie, chociaż inna kwestia, czy rzeczywiście jakąkolwiek umowę, która mogłaby pogodzić partię konserwatywną, dałoby się wynegocjować. A więc wyobraźmy sobie teraz Tony'ego Blaira, Johna Majora, Margaret Thatcher, każdy po tak wielkiej porażce i po następnych, których przecież nie brakowało, po prostu podaliby się do dymisji. A proszę bardzo, Theresa May ciągle tutaj jest. To też jest coś w tym ustabilizowanym brytyjskim systemie, coś absolutnie bez precedensu. Nagle wszystkie zasady przestały działać. To na koniec jeszcze 29 marca jakieś Brytyjczycy imprezy może pożegnalne z Unią Europejską planują?

Do tej pory myślałem, że skoki na główkę do pustego basenu to jest po prostu typowo polska specjalność, a tu proszę. Brexit się trafił i naprawdę Anglicy pobili nas na główkę. Nie, pocieszne to nie jest, ale na pewno pouczające może być. Prawda? Ogląda się to no, czasami nawet z wypiekami na twarzy, a to mam wrażenie w najbliższych dniach będzie jeszcze bardziej ten wagonik, o którym Adam Dąbrowski opowiadał, przyspieszać. 2-2 i 7 trójek w każdej sprawie państwo wspominają i za te wspomnienia bardzo dziękuję. Panią Zofię Czerwińską spotkałem na ulicy raz, jedyny na Powiślu. Oczywiście nie znałem jej ani osobiście, tylko z filmów i seriali. No i tak się złożyło, że równocześnie powiedzieliśmy sobie dzień dobry. I to było bardzo miłe, niespotykane. Niezwykła energia. 16.30 minęła pół minuty temu. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Strzelanina w szkole w brazylijskim Suzano, 50 kilometrów od stolicy stanu São Paulo. Zginęło co najmniej 10 osób, a 23 zostały ranne. Według telewizji Globo do placówki weszli dwaj młodzi ludzie, którzy otworzyli ogień do uczniów i nauczycieli. Następnie sprawcy popełnili samobójstwo. Zdaniem policji byli to uczniowie szkoły. Ich motywy nie są znane. Ponad 41 milionów złotych z budżetu państwa trafiło do województwa śląskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i osuwisk. W sumie na blisko 90 zadań. Najwyższa kwota, prawie 6 milionów złotych, trafi do powiatu bielskiego. Najwięcej zadań do wykonania mają Milówka, Jeleśnia, Rajcza, powiat pszczyński i powiat żywiecki. Umorzenie całości długu w zamian za zwrot lokalu, umorzenie połowy w zamian za zamianę lokalu na mniejszy oraz zmniejszenie zadłużenia w zamian za częściową jego spłatę to propozycja wrocławskiego magistratu dla zadłużonych najemców lokali komunalnych. W zaprezentowanym projekcie jest również pomysł powołania miejskiej spółdzielni, która będzie zatrudniać dłużników. W sumie są oni winni miastu 700 milionów złotych. Jeśli radni Wrocławia poprą projekt ratusza, zmiany zaczną obowiązywać od lipca. Niezmiennie prosto w oczy świeci słońce przy Myśliwieckiej. W nocy świecić nie będzie, bo zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Rano również deszczu ze śniegiem. W zachodniej połowie kraju lokalnie słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 4 stopni w rejonach podgórskich, Karpat i na Suwalszczyźnie do 10. Tyle będzie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co tam? Pani Krysiu. A wie pani Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mhm. I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego smartfona 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład złoty iPhone 6, 32 giga. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Alice in Chains w programie trzecim Polskiego Radia. 23 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. To już pewne, Stany Zjednoczone i Kanada nie zamierzają uziemiać Boeingów 737 MAX. Zrobiła to prawie cała Europa i wiele krajów na świecie, po tym jak jeden z takich samolotów rozbił się w Etiopii. Dlaczego Ameryka Północna nie idzie w ślad za resztą świata i co na to amerykańscy pasażerowie? O tym Kuba Witkowski. Boeing 737 MAX. Tak się cieszono, gdy pierwszy raz wzbił się w powietrze. Teraz duża część z ponad 200 latających na świecie maszyn została uziemiona. Taką decyzję podjęła Europa, zrobiły to też takie kraje jak Chiny, Australia, Singapur, Indie czy Turcja. Nasz samolot nagle zawrócił, mówi Ilan Smith, pasażer Turkish Airlines. Powiedzieli nam, że wracamy z powodu problemów technicznych. Nic złego się nie działo w samolocie, wszyscy byli bezpieczni, ale potem, gdy wróciliśmy, ludzie dowiedzieli się, że 737 MAX nie może latać. Dlaczego Stany Zjednoczone i Kanada nie zdecydowały się na podobny krok? Kanadyjski minister transportu Mark Garneau tłumaczył w rozmowie z Canadian Press, że to nie ten moment. Poleciłem moim ekspertom, by w każdej chwili byli gotowi na każdy scenariusz, także ten zakładający uziemienie samolotów. Ale teraz jest na to za wcześnie. Najpierw chcemy uzyskać jak najwięcej informacji w tej sprawie. W podobnym tonie wyrażają się też Amerykanie. Nie ma żadnych podstaw do uziemiania samolotów, oświadczył wczoraj szef Federalnej Administracji Lotnictwa Dan Elwell. Co na to amerykańscy pasażerowie? Jestem trochę zaniepokojona. Zwykle nie zwracam uwagi na model samolotu, którym lecę, ale zważywszy na to, że w bardzo krótkim czasie miały miejsce dwie katastrofy, teraz będę to sprawdzała. To w ogóle nie ma wpływu na moje plany podróży. Nawet mi to nie przyszło do głowy. Jeśli miałabym lecieć tym samolotem, zmieniłabym lot. To zdarzyło się już dwa razy i wygląda na to, że z podobnych przyczyn. Kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego i u nas nie wycofuje się tych samolotów z eksploatacji. No właśnie, dlaczego i co jest prawdziwym powodem? Jak twierdzi Grzegorz Sobczak z magazynu Skrzydlata Polska, wcale nie chodzi o to, że uziemienie samolotów byłoby dla amerykańskich przewoźników problemem logistycznym. Boeing dominuje na rynku amerykańskim, ale myślę, że bardziej chodzi o to, żeby uratować wizerunek marki w skali światowej, no bo Boeing jest globalnym graczem, w związku z tym walka o rynki też się odbywa na poziomie globalnym. A tu, jakby nie było, Boeing już został mocno pokiereszowany, także kondycja firmy została nadwyrężona, co pokazały ostatnie notowania giełdowe. Ale jakby tego było mało, losy całego projektu pod nazwą 737 MAX stają w tym momencie pod znakiem zapytania. Do tej pory MAX sprzedawał się jak świeże bułeczki. Tak naprawdę wielu przewoźników czekało na nową wersję Boeinga. To jest samolot z ogromnym potencjałem, no i w tym momencie, no, ktoś podstawia mu nogę, mówiąc kolokwialnie. Znaczy, de facto Boeing potyka się trochę o własne nogi. A na tym może skorzystać największy konkurent, czyli Airbus ze swoim odnowionym A320 i pomyśleć, że wszystko przez chęć poprawy bezpieczeństwa. Nawet prezydent Donald Trump stwierdził, że współczesne samoloty stają się zbyt skomplikowane, a do latania nimi nie trzeba pilotów, lecz raczej komputerowców z MIT. Nowoczesne systemy w samolotach to rezultat tego, czego się obecnie od pilota oczekuje, tłumaczy Grzegorz Sobczak. W tej chwili stawia się na przeciętniaka. Nie wymaga się od pilota tego, żeby był wirtuozem w swoim fachu. Wymaga się, żeby przyswoił podstawowe, nazwijmy to, umiejętności, a resztę w domyśle mają załatwić komputery. Tyle, że ta filozofia, co pokazał choćby pierwszy wypadek 737 MAX w Indonezji, nie zawsze się sprawdza. Czy podobnie było w Etiopii? Wciąż trzeba poczekać na ustalenia śledczych. W dyspozycji dwóch polskich przewoźników, Polskich Linii Lotniczych LOT i czarterowych linii Enter, w sumie jest 7 samolotów Boeing 737 w wersji MAX. Wiadomo, że LOT w miejsce uziemionych maszyn już wypożyczył 3 Boeingi 737 starszej generacji, czyli 800 i 400. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Tak brzmi organek w programie Trzecim Polskiego Radia, 16 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Nowoczesny system ma badać pole elektromagnetyczne w Polsce. Wystarczy wejść na stronę internetową, by sprawdzić natężenie pola elektromagnetycznego w miejscu zamieszkania czy w szkole naszego dziecka. Dzięki zastosowaniu algorytmów i modeli matematycznych będzie można zmierzyć także takie pole z dokładnością do 1 metra. A na razie wielu z nas obawia się oddziaływania nadajników sieci komórkowych na przykład, czy stacji nadawczych na swoje zdrowie. Wokół nas jest mnóstwo różnego rodzaju urządzeń emitujących różnego rodzaju fale. Co się tam nakładało? Ja Bartek, ja cię wzywam. Dzwoni się domofonem, to czasami jest niespodzianka, bo można usłyszeć to, co gra w radiu, albo na przykład hejna od Wieży Mariackiej. Są znane kłopoty mieszkańców Proszkowa. Mieszkają za blisko silnego nadajnika. Bardzo często spotykamy się z potrzebami ludzi. Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. Którzy mówią, że oni chcą wiedzieć tak naprawdę, jaki jest poziom fal elektromagnetycznych, czy one nie są za wysokie, czy one na pewno dotrzymują norm. I system, o którym mówimy, będzie tych informacji na bieżąco dostarczał. Tym, którzy chcą tego wiedzieć, tak, jest potrzebne. Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Przede wszystkim chodzi nam także o element edukacji, dlatego że promieniowanie elektromagnetyczne jest promieniowaniem, które nas otacza od wielu lat. To jest promieniowanie radiowe i w związku z tym musimy z nim żyć. To jest tak, że jak się rozwija nasza gospodarka, rozwija się cywilizacja tak naprawdę, to żyjemy w otoczeniu różnego rodzaju urządzeń nadawczych. To u niektórych osób budzi obawy. Widać tutaj, że pola elektromagnetyczne są bardzo wysokie, wskazywane są jako szkodliwe. Wystarczy wejść na stronę internetową, oczywiście dostęp będzie darmowy. Rafał Pawlak, Instytut Łączności. Każdy będzie mógł sprawdzić w wybranym miejscu wartość natężenia pola. Każdy Kowalski będzie mógł sprawdzić, czy żyje mu się zdrowo, czy nie. Odniesieniem są pewne parametry określone w przepisach prawa. Są one określone jako wartości dopuszczalne i zadaniem jest pomiarów stwierdzenie, czy wartość zmierzona nie przekracza wartości dopuszczalnej. Te normy w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o nadajniki telefonii komórkowej, są bardzo wyśrubowane. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. One są kilkadziesiąt czy nawet kilkaset razy ostrzejsze niż w innych krajach nawet Unii Europejskiej. Przy samym nadajniku nie pozwalają nam mieszkać. Nadajnik musi być odpowiednio słaby, ale też odpowiednio umiejscowiony. To znaczy, jeśli jest jakiś obiekt mieszkalny, no to ten nadajnik musi być na szczycie tego budynku, na pewno nie na ścianie. Także lepiej planować, żeby nie instalować urządzeń, które są w danym miejscu niepotrzebne. System monitorujący poziom natężenia stężenia pola elektromagnetycznego jest nam potrzebny dla operatorów po to, żeby łatwiej i bardziej efektywnie mogli planować budowę sieci. Normy są tak wyśrubowane, że w żadnym wypadku, zgodnie z wiedzą naukową, te nadajniki nie powinny nam w żaden sposób szkodzić. Kury jajek nie przestaną znosić, kury nie będą znosiły jajek ugotowanych na twardo. Nie mamy rzetelnych badań, które by potwierdzały jakieś zagrożenie wobec ludzi, wobec środowiska ze strony nadajników telefonii komórkowej czy innej. Informacje w tej sprawie i opinie zebrał Tomasz Jeleński, który dodaje, że system pomiaru pola elektromagnetycznego zacznie działać w sierpniu 2020 roku. To Trójka, 16:48. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 9 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Sygnaliści, czyli osoby nagłaśniające działalność, która według nich jest najprawdopodobniej nielegalna lub nieuczciwa, będą mieć ochronę. Parlament Europejski porozumiał się w tej sprawie z państwami członkowskimi, podpisując wczoraj wstępne porozumienie. Według uzgodnionych zapisów odważnym ludziom, którzy ujawnią bezprawie, należy się wsparcie i ochrona. Ma to pomóc w zwalczaniu nadużyć, a sygnaliści powinni otrzymać pomoc finansową w sytuacji, kiedy stracą pracę, lub prawną, kiedy wejdą na drogę sądową. A co o sygnalistach sądzą Polacy? Wydaje mi się, że jest to źle kojarzone. To się kojarzy z donosicielstwem. Nie patrząc na to, czy to jest w słusznej sprawie, czy w niesłusznej sprawie. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo sygnaliści są potrzebni. Bo to jest jedyna czasami metoda zwrócenia uwagi na problem. Bo sygnalista, może najpierw wyjaśnijmy, to jest człowiek odpowiedzialny, który widzi, że się źle dzieje w danej dziedzinie życia i po prostu odpowiednie organa informuje. To nie jest tak, że reaguje w swoim własnym interesie, ale zgłasza sprawy, które mogą mieć negatywne oddziaływanie, czy to na innych pracowników, czy też na społeczność. Marcin Waszak, Fundacja imienia Stefana Batorego. Tak naprawdę sygnaliści powinni być postrzegani jako bohaterowie, a nie jako donosiciele, bo bardzo dużo ryzykują utratę pracy, reperkusje związane czy to z premiami, czy z niechcianymi delegacjami. W końcu z utratą pracy. Z mniejszymi zarobkami. Co Unia nam chce zagwarantować? Znaczy nie nam, tylko tym sygnalistom. Unia przede wszystkim chce zagwarantować, żeby we wszystkich krajach członkowskich był ten sam poziom ochrony sygnalistów, przynajmniej jeśli chodzi o te minimalne standardy, ponieważ teraz w jednych krajach, na przykład tak jak w Irlandii, ta ochrona jest bardzo dobrze skonstruowana w prawie, a w innych krajach takich jak Cypr, też Polska, ta ochrona jest szczątkowa. A czy w ogóle mamy polskiego sygnalistę? Sygnalistów mamy, ale nie mamy niestety ochrony. Zrobiliśmy się tacy bardziej odpowiedzialni, tak mi się wydaje. Ludzie zwracają sobie nawzajem uwagę, nawet ktoś wyrzuci papierosa przez okno samochodu, na światłach staje, podchodzi do niego i mu zwraca uwagę. I ja to mówię w takiej mikroskali. Sama tak robię, tylko że w bardzo kulturalny sposób. Ktoś na przykład na stacji benzynowej wyrzucił peta, to ja mówię, wypadło coś panu, bardzo pana przepraszam. On się wtedy interesuje, bo być może mu pieniądze wypadły. Nie jest zadowolony, ale podnosi. Może być szantaż. Coś wiem, ale szef mówi, ty lepiej uważaj, bo się pożegnamy. No może tak być. Ogólnie ten mechanizm jest bardzo słuszny. On powinien być w kwestii prania pieniędzy, ale kwestii ochrony konkurencji, kwestie bezpieczeństwa żywności i mamy to cały katalog. Partner w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć Mariusz Witalis. Pytanie, jak będą silne te przepisy krajowe? Czy rzeczywiście będą pracownicy później w stanie te odszkodowania uzyskiwać? Czy my w tej chwili już mamy jakieś mechanizmy, które bronią takich ludzi? Rok temu było dosyć głośno dyskutowana ustawa jawności. Tam się pojawił już też wątek sygnalistów. W tej chwili innym aktem prawnym, który jest dyskutowany, już jest po uzgodnieniach rządowych, to jest nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i tam się również pojawi zapis na temat ochrony sygnalistów. Kraje członkowskie muszą to rozwiązać na własnym terenie po swojemu. Kraje członkowskie oczywiście muszą transponować tą dyrektywę na własną modłę. Sygnalistów mamy i będziemy mieli, bo nawet Fundacja Batorego jakiś czas temu robiła takie filmiki z osobami, które zgłaszały różne nieprawidłowości, potem zostały z tego powodu szykanowane i pozbawione pracy. I skala tego była tak duża, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie dam rady się tym dłużej zajmować i postawiliśmy bardziej na działania na rzecz zmiany prawa w Polsce. Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę, a tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska. Dutch kids hop balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. For the life of you and me.